Слово ў гэтай цішыні можа забіць. Слово ў гэткай цішыні можа забіць. Але мне не страшна, бо чую я твае крокі. Але мне не страшна, бо думкі не паміраюць. Але мне не страшна нават сказаць табе, што мы вечнасць. А па лесвіцы ў вечнасць ходзіць маўклівы каваль. А па лесвіцы ў вечнасць ходзіць сей біт. І яго зерне гэта шлях безмежнасць. І мне здаецца, што мы знайшлі дарогу. І мне не страшна нават сказаць табе, што мы вецер. Ну а ветру немагчыма падрэзаць крылы. Вецер толькі баіцца бетонных сценаў. Ты суцеш мяне і скажы, што там за мурам. Ты суцеш мяне і разбі гадзіннік. І калі не страшна табе, скажы мне, хто мы. Мы вечнасць. Мы вецер.